Hej. Mår ni bra? Vilken tur. Jag tänkte jag skulle göra en. Är det okej om jag tar en sån här selfie? Det är så mörkt i lokalen. Jag vet inte, går det att få lite ljus lite snabbt bara så vi får en snygg bild här? Det är säkert jättebra. Får twittra ut den sen. Partivänner. Igår var det den 14 mars. Det betyder att det är mindre än ett halvår kvar till valdagen den 14 september. Tiden den går onekligen fort när man har roligt. Jag vet att jag har sagt det förr. Men roligt det har vi verkligen haft under den här mandatperioden som har gått sedan vi hade förra valkonferensen här i Stockholm våren 2010. Då var vi ett glatt, förväntansfullt gäng som samlades i Stockholm för att lägga upp riktlinjerna för ett valmanifest och inte minst utse världshistoriens första sverigedemokratiska riksdagsledamöter. Idag är vi också ett glatt och förväntansfullt gäng som samlas för att göra ungefär samma saker. Men med den lilla skillnaden att nu så har vi ungefär ett 20 personer med 4 års erfarenhet från den lagstiftande församlingen. För 4 år sedan så var vi en liten, besvärlig utmanare. Idag är vi en betydligt större utmanare, Sveriges tredje största parti, men fortfarande besvärliga för de övriga 7. Vi är besvärliga för de övriga 7 därför att det finns ett brett folkligt stöd för vår politik. Vi kunde till exempel häromdagen se en undersökning som sa att det finns ett betydligt större stöd för vår invandringspolitik än vad vi hittills har fått i väljarstöd. Det är ett väldigt gott tecken. Vi är besvärliga för de övriga 7 därför att deras smutskastningskampanjer inte tycks fungera. De lyckas inte skrämma vare sig väljare eller oss trots alla år av hat och hets. Vi är besvärliga för de övriga 7 därför att vi vågar utmana, för att vi vågar ifrågasätta, för att vi vågar sticka ut, för att vi vågar beskriva verkligheten så som vi upplever den. Partivänner, vi ska fortsätta vara besvärliga. Vi ska fortsätta vara besvärliga under det halvår som återstår fram till valdagen. Och vi ska fortsätta vara besvärliga under de 4 år som följer därefter. Var så säkra, det är ett av de löften jag inte tvekar att ge till de övriga 7 partierna. Apropå det här med stöd för vår politik så får man väl onekligen tillstå att de tråkiga händelser vi har sett kopplade till Ukraina och Ryssland fullständigt tycks ha vänt den svenska försvarsdebatten. Plötsligt så har det blivit oerhört populärt att tala om säkerhetsläge, hotbild och följaktligen då också förstärkningar av försvaret. En höjdpunkt här för ett par veckor sedan, det var att se vänsterledare Sjöstedt sitta och mysa i tv-soffan på morgonen och prata om att det är viktigt nu att vi satsar på försvaret så att vi kan upprätthålla vårt oberoende och vår alliansfrihet. Sen är det oss de kallar populister, det är fantastiskt. Faktum är, partivän, att vi är det enda parti som konsekvent under den här mandatperioden har föreslagit höjda försvarsanslag. Vi är det enda parti som konsekvent har talat om behovet av att fokusera våra resurser på försvaret av vårt eget land. De andra, de har skrattat åt oss. De har skrattat åt vår omvärldsanalys. De har skrattat åt och hånat våra prioriteringar. Men nu skrattar de inte längre. Nu står de istället i kö för att få chansen att plocka billiga politiska poäng i ett läge där osäkerhet och instabilitet råder i vår omedelbara närhet. Och det mest tragiska i det här är att de kommer undan med det. De som ska granska och i förekommande fall klä av den sortens kappvändare, charlataner, de gör inte sitt jobb. Och på ett sätt så är det förstås väldigt bra att vår konsekventa hållning nu får det här erkännandet och att det förhoppningsvis också kan leda till praktisk, faktisk förändring. Men debatten de senaste veckorna säger ändå, tycker jag, någonting om hur bräcklig vår demokrati är. Hur lite den egna övertygelsen betyder för de övriga sju partierna när de så snabbt byter fot i en så viktig och avgörande fråga. Hur ska väljarna kunna känna förtroende för politiken när politikens företrädare plötsligt vänder på en femöring? Plötsligt vänder utifrån hur vinden för tillfället blåser. Partivänner, det finns rimligen bara ett parti med någon som helst trovärdighet i frågan om försvaret av vårt land. Låt oss vara ytterligt tydliga med det inför den 14 september. Det är min tro och det är min övertygelse att höstens val till stora delar kommer att handla om förmågan att beskriva verkligheten. Den som bäst klarar av att beskriva verkligheten på ett sätt som väljarna kan identifiera sig med, på ett sätt som väljarna kan känna igen sig i, den kommer också att vinna ett stort förtroende hos väljarna. Nu vet vi att det kan vara riskabelt med det här att försöka beskriva verkligheten. Inte minst vänstern i Sverige har extremt svårt att acceptera när någon annan än de själva gör just det, beskriver verkligheten. Beskriver verkligheten på ett sätt som inte passar in i deras teoretiska, ideologiska ram. Det fick jag själv erfara alldeles nyligen när jag medverkade i det här tv-programmet Nyfiken på partiledaren. Ni som följde den debatten noterade med vilken enorm energi som vänsteretablissemanget på alla upptänkliga vis försökte slå hål på och motbevisa det jag i den här intervjun beskrev som upplevelser. Upplevelser på riktigt i min barndom. Jag har givetvis ingenting emot den debatten. Särskilt inte som jag är tämligen säker på att väldigt många i det här landet kan känna igen sig i min berättelse. Men jag finner det närmast absurt att jag ska behöva försvara mina personliga, nästan 30 år gamla upplevelser. Och det är inför människor som inte var där, som aldrig har varit där. Människor som jag inte känner, människor som jag i vissa fall aldrig ens har träffat. De kan rimligen inte veta någonting om hur jag hade det i min barndom. Eller vad jag upplevde då. Och för dem är det heller inte viktigt. Det är inte det handlar om. Det är inte viktigt att veta vad som är rätt och inte. För dem är det viktiga att omedelbart ge sig på den som avviker från hur de tycker att verkligheten borde vara. Hur de tycker att verkligheten borde ha sett ut i min barndom. Samma människor som nu talar om för mig att det som jag upplevde som barn, den polarisering jag såg, den känsla av otrygghet som följde av den här polariseringen. Det har jag bara inbillat mig, eller rent av ljuger jag. De som säger så, det är precis samma människor som också förnekar att de här problemen existerar idag. När splittringen, segregationen är så ofantligt mycket mer utbredd. Och de förnekar därför att sådana problem inte passar i deras mall. Inte passar deras önskan om hur samhället borde ha utvecklats utifrån deras teoretiska modell, utifrån deras fantastiska politik. Allt de har trott på och kämpat för håller på att gå i kras. Helt enkelt därför att det var tokigt från början. Istället för att förstå det, istället för att omvärdera, ändra uppfattning, så klamrar de sig fast vid sin teori, vägrar släppa, likt dårar. de provoceras av att vi beskriver verkligheten. De besväras av att vi beskriver verkligheten. Därför att de vet att många människor i vårt land delar vår bild av just verkligheten. Och därför, partivänner, så ska vi fortsätta att beskriva verkligheten precis så som vi upplever den. Ju mer provocerade, ju mer desperata vänstern blir, ju mer de hånar oss, ju mer de ger sig på oss på olika sätt, desto mer växer min övertygelse om att det är vi som har rätt. Att det är vi partivänner som är verklighetens parti. Jag har under de senaste veckorna varit ute på turné i den här verkligheten. Jag har besökt välfärden, jag har besökt den tunga industrin, jag har besökt små och medelstora företag, jag har besökt skolor, högre utbildning, jag har besökt polis och brandkår. Och en sak som har varit tydlig under de här veckorna är att väldigt mycket är bra i vårt land. Jag har mött drivna, kompetenta yrkesmän och kvinnor. Sådana har vi många av i det här landet. Jag har mött entreprenörer, innovatörer med engagemang, med idéer. Sådana har vi också många av. Jag har mött brukare i äldreomsorgen som lever fantastiska liv. Tar del av fantastisk service i fantastisk verksamhet. Både offentliga och privata faktiskt. Jag har mött personal i omsorgen som gör otroliga insatser för att möjliggöra dessa fantastiska liv och fantastiska verksamheter. Jag har mött studerande på olika nivåer inom vitt skilda områden med drömmar om att starta eget eller kanske ta över familjeföretaget. Kanske så småningom få jobba med det som man brinner för, med det som man utbildar sig för. Allt ifrån ingenjörer och ekonomer till rörmokare och svetsare. Väldigt mycket är faktiskt bra i vårt land. Det är lätt att man glömmer bort det när man som oppositionspolitiker ska ge sig på det här med att beskriva verkligheten. Eller när man låter sin verklighetsuppfattning helt präglas av den inte sällan nattsvarta mediala rapporteringen. Vårt land har fantastiska resurser. Vi har råvaror, vi har kompetens, vi har idéer och inte minst har vi människor. Sverige är ett bra land. Väldigt mycket är bra. Det finns oerhörda värden att försvara, vårda och bevara. Men det finns också problem. Det finns stora problem. För att ta ett exempel. När jag häromdagen besökte ett yrkesgymnasium i Jämtland så fick jag berättat för mig att det inom något decennium bara kommer att fattas tiotusentals fastighetsskötare, fastighetstekniker. Och trots det så är det alldeles för få som är intresserade av att bli just det, utbilda sig till det. Och den bilden är någonting som har återkommit nästan oavsett vilken verksamhet eller vilken arbetsplats jag har besökt. Det finns inom många områden idag en utbredd oro för den långsiktiga kompetensförsörjningen. Hur kan det vara så i ett land med så många arbetslösa, så hög arbetslöshet, att det saknas kompetens, saknas arbetskraft inom viktiga verksamheter och näringar? Det är uppenbart att någonting är i obalans. Någonting är fel. Här måste politiken hitta bättre vägar till bättre matchning. Det duger inte, partivänner, vare sig på kort eller på lång sikt, att förlita sig på import av utländsk arbetskraft. Vi måste ställa om den inhemska arbetskraften till att motsvara arbetsmarknadens behov. Det här är inte... Det här är faktiskt inte raketforskning. Vi vet ofta lång tid i förväg när det kommer att uppstå vissa brister i vissa yrkeskårer. Behövs det läkare, då måste vi utbilda läkare. Behövs det lärare så får vi utbilda lärare. Behövs det rörmokare så får vi utbilda rörmokare. Och behövs det nu fastighetstekniker, då ska vi banne med utbilda fastighetstekniker. Det duger inte att skicka våra egna i arbetslöshet och sen hoppas att den kompetens vi behöver ska komma hit från andra länder. Det är inte raketforskning och ändå är det så svårt för vissa att förstå det här. Basen, partivänner, basen för svensk kompetensförsörjning måste naturligtvis vara människorna som bor i Sverige. Och då handlar det i hög grad om utbildning. Om att utbilda utifrån behov långsiktigt. Men det handlar också om att göra bristyrken attraktiva. Och det här med att göra bristyrken attraktiva, det handlar säkert en hel del om kommunikation. Om vilka bilder vi har av olika yrken och branscher. Vi har säkert många i alla fall en bild av att industrijobb, det är någonting smutsigt, någonting bullrigt, någonting enformigt. Faktum är att de fabriker jag har besökt, de har varit närmast kliniskt rena, tysta, högteknologiska. Fastighetsskötaren, det vet vi, det är en muskulös herre. Den här stora nyckelknippan, ni vet vaktmästaren som går runt, han sopar lite framför porten och ser allmänt barsk och bestämd ut. Det är möjligt att det fortfarande är på det sättet, jag vet inte om man får vara lite skämtsam. Men den bilden är i alla fall inte komplett. Idag är det ett modernt, tekniskt krävande yrke. Det ställer höga krav att kunna hantera moderna fastigheter, moderna energisystem, smarta hem och så vidare. Det borde kunna vara ett ganska attraktivt yrke. Men ändå är så få intresserade. Så mycket handlar säkert om vilka bilder som förmedlas. Och där har ju inte minst branscherna kanske ett större ansvar än politiken. Sen är det ju såklart så att även politiken har ett ansvar när landets statsminister inför omvärlden talar om att svensk industri inte längre existerar. Då skapar det följaktligen en viss osäkerhet. Det är direkt ansvarslöst. Så även politiken har ett ansvar här, så är det givetvis. Men det handlar också om faktiska problem. Det handlar om löner, det handlar om villkor, det handlar om arbetsmiljö. Och det är sådana saker däremot som politiken i väldigt hög grad kan påverka. Sådana saker som politiken i väldigt hög grad ska påverka. Och i det förslag till valplattform som ligger för antagande här i helgen så är detta ett av fyra prioriterade områden. Trygga, friska arbetstagare, förbättrade arbetsvillkor med särskilt fokus på vården och omsorgen. Vi vill skapa ett Sverige med trygga och hälsosamma arbetsplatser. Vi vill bygga ett Sverige där man kan leva på sin lön. Ett Sverige där vardagshjältar och inte minst hjältinnor inom offentlig sektor inte tvingas slita ut sig i förtid på grund av bristande arbetsmiljö, stress, underbemanning. Vi vill möjliggöra för fler att arbeta i den grad som man önskar. Ökade möjligheter till heltid, ökade möjligheter till deltid. Vi vill möjliggöra för fler att kombinera arbete och familjeliv, till exempel genom att avskaffa delade turer i vård och omsorg för de som vill det. Vi vill möjliggöra förbättrad arbetsmiljö, till exempel genom utökade resurser till Arbetsmiljöverkets inspektioner, ett återinförande av det statliga stödet till fortbildning av fackliga skyddsombud. Partivänner, det går att med politikens hjälp göra skillnad, att göra framtida bristyrken mer attraktiva, få fler att se ett framtida arbetsliv inom de verksamheter där de är som mest behövda. Det handlar ytterst om politisk vilja och prioriteringar. Och på samma sätt fungerar det såklart då i andra ändan. Det måste också vara attraktivt för arbetsgivaren att anställa. Under mina resor den här senaste månaden så har jag träffat flera, inte minst då små och medelstora företag. Och deras medskick till mig har varit närmast identiska. Det måste bli billigare att anställa. Det måste bli mindre riskfyllt att anställa. Alla jag har träffat har tagit upp arbetsgivaravgifterna som ett problem. Och det här är viktigt, man har uttryckt missnöje med regeringens prioriteringar. Som man menar har gynnat framförallt då stora, inte sällan multinationella bolag med många unga anställda. Typ hamburgerkedjor och sånt. Man har också tagit upp sjuklöneansvaret som en hämmande faktor, både kostnadsmässigt och riskmässigt. Och det här är inte några nyheter för oss. Det här är sånt som vi har drivit på för förbättringar i flera år. Men det är också på något sätt befriande att så tydligt få bekräftat att våra prioriteringar verkar vara de rätta utifrån vad de berörda själva säger. Vi föreslår sänkta arbetsgivaravgifter med tydlig adress till just små medelstora företag. Vi föreslår ett minskat sjuklöneansvar med tydlig adress till framförallt små och medelstora företag. Det går, partivänner, att med politikens hjälp göra skillnad, att göra det mer attraktivt för landets många små och medelstora företag att växa genom anställningar. Det handlar ytterst om politisk vilja och prioriteringar. Det är inte bara på arbetsmarknaden, det finns obalanser och problem. Under mina resor så har jag också stött på många problem i välfärden. Vi har i Sverige i grunden en väldigt bra välfärdsmodell. Jag tycker väldigt mycket om den här tanken på likvärdighet, tanken på rättvisa, tanken på att den service och omsorg man får inte beror av hur stor plånbok man har eller var i landet man har valt att bo. Att det är en modell vi ska slå vakt om. Men här finns problem. Att så många äldre i vårt land lever med små eller mycket små ekonomiska marginaler är en fråga som nästan alltid kommer upp. Det spelar ingen roll var i landet jag kommer, vilken verksamhet jag besöker, vilket sammanhang jag medverkar i, så är de äldres ekonomiska villkor en fråga som alltid kommer upp. Alltid, utan undantag. Det är en fråga som berör oerhört många människor. Och när det gäller omsorgen, där väldigt mycket är bra, det har jag sett med egna ögon nu de senaste veckorna, så är det uppenbart att där behövs fler händer. Att det behövs mer tid för de äldre. Att maten som de äldre serveras måste bli generellt bättre. Att trygga boenden måste erbjudas seniorer i alla åldrar. Och även det här området pekar vi ut som ett av fyra prioriterade i förslaget till valplattform. Att de äldres ekonomiska villkor ska förbättras genom sänkt skatt, genom höjda garantipensioner med ett särskilt fokus på de äldre som har det sämst ställt. Att det krävs en kraftig ökning av antalet trygghetsboenden för äldre som inte längre kan klara sig helt på egen hand men som samtidigt inte är tillräckligt hjälpbehövande för att få plats på ett särskilt boende. Att det krävs en matreform med syfte att ge så många brukare i äldreomsorgen som möjligt chansen att varje dag få nylagad, välsmakande, väldoftande, näringsrik mat serverad. Det går, partivänner. Det går att göra skillnad. Det går att göra tillvaron på ålderns höst bättre för alla de som har byggt vårt land och som har byggt vår välfärd. Det handlar ytterst om politiska prioriteringar. Ett tredje prioriterat område i valplattformen är tryggheten. Och då pratar jag framförallt om den fysiska tryggheten som är kopplad till frågor om brott och straff, kriminalpolitik. Det finns sedan tidigare ett landsdagars beslut på att det ska vara just en prioriterad fråga inför den här höstens val. Och det är också ett av de områden där vi har gjort allra mest under den gångna mandatperioden. Jag har under mina resor besökt rättsvårdande myndigheter. Jag har pratat med åtskilliga poliser och andra vars uppgift är att skapa trygghet, bekämpa brott. Jag har mött brottsoffer och jag har mött deras anhöriga. Vår utgångspunkt är att alla människor ska kunna känna sig trygga och säkra på alla platser i landet under alla tider på dygnet. Precis så. Precis så formulerar vi det i förslaget till valplattform. Och det är en utgångspunkt som det inte går att kompromissa med. Och för det här så krävs det ett Sverige med en stark inre samhörighet där medborgarna känner tillit till andra, till varandra, tillit till rättsvårdande myndigheter. Och för att nå dit så måste vi komma bort ifrån den nu förda segregations- och splittringspolitiken. I vårt Sverige, partivänner, är polis och räddningstjänst medborgarnas trygghet, medborgarnas vänner. Och i vårt Sverige kastar man inte sten på sina vänner. Vårt Sverige är ett land där brottsoffer får stöd och upprättelse. Vårt Sverige är ett land där straffet står i rimlig proportion till det brott som har begåtts och är i samklang med den allmänna rättsuppfattningen. Vi vill se mer av verkliga livstidsstraff, ett avskaffande av mängdrabatt på brott och obligatorisk utvisning av utländska medborgare som begår grövre brott. Vårt Sverige... Vårt Sverige är ett land som tar krafttag mot grov organiserad brottslighet, och för det krävs att inte minst polisen ges de verktyg som behövs och som ger effekt. Det går, partivänner, att göra skillnad, att med politikens hjälp återskapa ett Sverige som präglas av hänsyn, respekt och trygghet. Det handlar ytterst om politisk vilja och prioriteringar. Ja, partivänner. Mitt syfte med att åka runt i landet på den här turnén har alltså främst varit att möta verkligheten på olika sätt. Och det är för att kunna beskriva verkligheten på ett så korrekt och trovärdigt sätt som möjligt. Sen är det förstås också så att den här turnén ytterst har sin grund i det jag sa i mitt tal till landsdagarna i höstas. I den hälsning som jag skickade till Stefan Löfven. Jag sa att han inte skulle komma undan. Jag sa att han inte kommer att kunna gömma sig hur länge som helst. Jag sa att jag tänker besöka hans starkaste fästen. Jag sa att jag tänker besöka arbetsplatserna där hans väljare jobbar. Berätta för dem om vad en röst på Stefan Löfven och hans rödgröna kartell faktiskt innebär. Berätta för dem att en röst på Stefan Löfven också är en röst på Åsa Romson, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin. Berätta för dem att det kommer att få allvarliga konsekvenser med dessa extremister i regeringen. Jag sa också att jag gärna möter honom i en duell och han fick gärna välja tid och plats och sådär. Tyvärr har jag ännu inte sett röken av Stefan Löfven. Han förklarade käckt i media att han tyckte att jag får minsann fräsa runt hur jag vill. Han bryr sig inte, sa han. Han bryr sig inte det minsta. Så att nej, jag har inte sett röken av honom. Däremot har jag, när jag har besökt skolor, högskolor, äldreboenden, sjukhus med mera, sett en hel del SSU-are försöka störa med obscena skyltar, skrikandes allehanda glåpord. De har faktiskt dykt upp nästan överallt. Jag har sett hur en del till Socialdemokraterna nära knutna fackliga företrädare på olika sätt har protesterat mot, försökt stoppa mina besök. Jag vill inte tro det, Stefan Löfven. Du som vill bli statsminister och allt. Jag vill inte tro att du är feg. Men du är feg. Det är fegt att du inte själv vågar ta debatten utan istället skickar ut dina uppenbart ouppfostrade fotsoldater i ungdomsförbund, i fackförbund för att skrika fula ord, störa, skrämma mig och mina kamrater från att utföra vårt arbete. Det är ynkligt. Det är fegt. Det är riktigt, riktigt fegt, Stefan Löfven. Och det är faktiskt också oseriöst. Det är direkt nonchalant, inte minst mot väljarna. Stefan Löfven säger att han bryr sig inte. Jag får göra vad jag vill, jag får fräsa runt som jag vill. Han bryr sig inte. Och just den nästan lite teatraliska nonchalansen vittnar om att han bryr sig. Han bryr sig något oerhört. Han bryr sig så det gör ont. Han är oerhört besvärad. Han är oerhört trängd. Oerhört provocerad av att vi utmanar honom på vad han betraktar som sin hemmaplan. Att vi faktiskt kan ställa till det för hans planer på att bilda regering ihop med ytterlighetsvänstern. Han tål det inte. Men det kan han inte visa, för då har han förlorat. Kom igen nu, Stefan. Min inbjudan kvarstår. Jag vill pröva min berättelse om verkligheten mot din. Jag vill pröva min politik för Sveriges löntagare mot din. Jag vill pröva min vision för vårt land och för ett återupprättat folkhem mot din. Så kom igen nu, Stefan. Visa att jag har fel. Visa att du inte är feg. Nu har du chansen. Och det är inte för min skull. Tro inte det. Det handlar inte om det. Jag kommer fortsätta fräsa runt. Jag kommer göra det i ännu högre takt ju närmare valdagen vi kommer. Det kan du vara helt säker på. Och Stefan, jag skräms inte av dina fotsoldater och deras fula munnar. Det här handlar om väljarna. Det här är för väljarnas skull. För väljarnas rätt att få relevant information inför det viktiga val som de har att göra senare i år. Och där har även du, Stefan Löfven, ett ansvar. Ett ansvar som du inte kan fly ifrån hur länge som helst. Så ta nu ditt ansvar. Du kommer att ta ditt ansvar och du kommer att göra det före valdagen. Det är jag helt säker på. Ja, vi har ju ett par väldigt viktiga dagar framför oss här nu. Vi ska gemensamt bestämma vilka som ska utgöra partiets riksdagsgrupp under de närmaste 4 åren. Och inte minst så ska vi bestämma vilken inriktning som partiets politik ska ha. Det vilar ett tungt ansvar på oss alla en helg som den här. Och mycket har hänt under de 4 år som har gått. Partiet har vuxit på alla plan, organisatoriskt, medlemsmässigt, väljarmässigt. Partiets politik har breddats och fördjupats. Och samtidigt slår det mig när jag tittar i förslaget till valplattform att mycket är sig väldigt likt sen förra gången. De prioriteringar som vi gjorde då för 4 år sedan, de finns kvar. Samtidigt så har en del nytt tillkommit. Vi visar på både stabilitet och ökad bredd. Och det är en av våra främsta styrkor. När vi alla åker härifrån på söndag eftermiddag så har vi tagit ytterligare några viktiga, rejäla steg i utvecklingen. Även om debatterna här under helgen kommer att vara både många och långa och säkert ibland också tuffa, så är det min fasta övertygelse att vi alla åker härifrån stärkta av positiv energi, av den gemenskap, av den enighet som är så djupt rotad i vårt parti. För egen del så fortsätter jag min turné redan från och med måndag. Ska jag på ett medlemsmöte hemma i Blekinge. Sen drar jag vidare till Östergötland och Sörmland. Känns fantastiskt att valrörelsen äntligen är här. Partivänner, nedräkningen har börjat. Nu är det inte ens 6 månader kvar. Nu ökar vi tempot. Nu kör vi hela vägen. SD 2014. Tack så hemskt mycket. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack så hemskt mycket. nöjd. Tack så mycket. Då har vi det här med formalia också som jag ska hantera. Jag vill med detta hälsa er alla hjärtligt välkomna till 2014 års valkonferens som jag härmed förklarar för öppnad. Och sen ska vi välja en mötesordförande. Martin Karlsson är föreslagen. Finns det ytterligare förslag? Kan vi utse Martin Karlsson? Svaret var ja. Välkommen upp Martin. Tack. Klarar du av att hantera den? Nej, det vet jag inte. Det får vi se. Tack så mycket.